الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته رضوان الله الدين وعلى من تبعهم بإحسان وسن بسنتهم إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرأي الله تبارك وتعالى أن ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم وإن هم من شركائكم من يقعد من ذلكم من شيء. إن كان كتون وني سبران كان كتون وني أنغارش سودا كان كتون وني أنوارد كان كتون كان وني إن من سنائي دوا قوي أنا هيدا ماري وانا ما ونبات النبي دوا كا على الجواب على فرأي إن سيريك نلانا صلى الله عليه وآله وسلم قبلنا لعب مكو karam jokku da ko adda dum e nokku haray wonu gol moy on do nokku ala hande kadi na ko kala adda do nokku ti hunde o jokki hunde go ne wana nen addu demo haray valer ala hande kadi won ton den on do nokku haray ko adde ndo ko tewal sen heba valer ka do aduna do ko ti tawi hiden jogiti dawanga kuma tan dun den wiwata juude meden wo haray ko dewal lal accitu den Allah tabaaraka wa ta'ala wa yatikan ko tagire ko ko fi rewmo o wadani en kadu neema jiri wawata bi tata den wawi rewurde e mudum daro den nafi toren di ha wawen wadde kadi en boto o wi en neema en yandi o pandi o dun ta tamako iwri ari meden ala ka iwran tan sina tamako huwa ma bukum min ni'matin tamin Allah ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ويرى الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره غير تكنك ودليله إني على له الخلق والأمر. سلام على أوروها ريحانا أيام الظل وحانا كتب كهدتين سلام على أوروها ريحانا لا والحريوها كتب kala non mo ala lawol no tagira hare o ala hay fusko hande jonne de dewal al khaliqu huwa mutahakkul al ibada kono imam ibn kathir be makka tafsir ma tafsir gol ono aya يا أيها الناس اعبدوا ربكم هكذا بسيطا. فما الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فتقول لي رسيجة ونحمد الله برا. فإن المخلوق لا يستحق العبادة. والمخلوق مهما كان قليلا فهو ذلك. نقتدى كرك أتيبي كرك فعل أتيبي كنوبة. Jadi nanti saya nak orang kau ni lo timma harai dewan handa si na wanan di timbu lo. Harai ni lo lewat jalan lautan atau lewat mana yang hidup di. Senar si kapan ni nama tu jaya besar. Senar si kapan ni panji mengenai sini jaya besar. Kau ini ayat bawah di arah di ayat di dunia ini. Wati anfusikum asalatul firu. Kau orang ni orang ayat je. Bawa sang anjir dan bertangkap sang ketua ini rewet ya atau kagong lah. Pengadil itu hanya kita di modern ini. Karena merawat dan dihakim bareng. Bintang, yang dari yang ini yang tahu Yesus bermain dan yang maju nawaiti. Hai bani Adam, suara ini nama siapa? Yesus juga lembang nama siapa? Mewalam mewalam mengut tunggu apa nama siapa? Bintang ke anggal hakim. Harus kembali Adam. Manusia Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah yang kan kau tinggal di yang kau sedih ini. Walau pada karamna bani Adam. Wahamallahum fil barri wal bahar. Warazaknahum min al-tayyibat. Wafadzalnahum ala kathirin min marfalakna tasbillah. Kami kau sedih ini. Walau ni yang memad. Tolak ini tadi yang. Ekalan olak ini. Kumusul kuni min tayyibat ma razaknahum. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. لك كو اركي ان كو صب كاري شوكولات. صب كو مسجد دوغان لا تيمي اجمال ان كو لا باي نامي تي جي مكوني. يفك مجد. كما شاء الله سبحانه وتعالى في سورة رعد وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل فإن إلا في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فيهما كنيدي تجم في الرفاقة بشرك زرد بشرك لما كدوليدي لك آوى بشرك لكرما كن شرك كدوليدي قال الله سبحانه وتعالى أبيه من لو نيم لو نمكوه jatuh, jatuh. Kalau ko awak kedua di lor, kabar tiga malam konyuku, kuliah gosang otak di nampak bungkum, gosungku yara edan kuliah. Oek sa gosungku kalau ujung ni satu bakar memun, eh kau kuliah kau korang bungkum. Otak di nampak gosang, lepun yara tonggala, nama ku yara tonggula, kaki yara tonglama, kuliah gosang. Osaat insan yang sifat itu, saya ramu osaat yang pilih menurut jilid itu. Menurut saya semua orang ada kesayangan, kemarahan, hati luar awal dan ada. Kami sosial di ayat yang lagi dari cara ayat ini kau ni, ya, in kunta akhlan, Allah di mana kami. Ni yang gotan, osaat itu awal, tuh awal, mau sebuka di hati sebakan memuji. Para kuli yang gotan tadi. Poli akan ko arkiti en ko fokto tayyibat larken. Kala ko jodun en arkiti en. En mera ka hemda de din sina ke jodun en tunatan. Siya hundan na ten dini en. Tiga. Katander legin da wana tahani timma. Kono ko angi katame kamer pasamayra mera kande kundi din sawang le kundi. Bada nari minuni. Kode ya kata kora kora hem lorka. Lepun na men. Kala ko tawata hemdi ke katole di lor. Kalau kejadian yang walaupun baru, atau yang dimusir di hamoti, pun di hamoti, jangan lupa kejadian mati mereka. Kemudian ini, walaupun karam nada ni ada, untuk kecil tulang, maka Allah Subhanahu Taala wadah ni. Jangan lihat kita tinggal bocil tinggal nolak ni, pun lihat kita tinggal bocil tinggal. Jadi syukurnya ini, kata'atul mulim. Syukurnya ini. Kata'atul mulim. Jadi kalau dia cukup nama jadi jodoh ni, wadah ni, kita pasti akan makan kawan dengan ini. ولا يوجد من الحمد لله. الحمد لله كنوع من الشكر. فجدا جاء من أيسكم كما حقيقة الشكر وطاعة المؤمن. كل يسكم تجري تجري كبس تقل نقطة وابن بس تقل يوم بنين الله. تابع سكوا بنين الله حرائي كم كدا هذي كوية تكون الشكر. يوم من الله سبحانه وتعالى يلتكين كوالا جاءت تنولي بنوطة إمور نعمة جدتا فلا تعبد ولا تخفى وهو إذا أدو نعمة الله لا تخفوها هو وفا كنت لنعمة الله سبحانه وتعالى ولن يولي يوم من بين وفا كنت لك كيلو كجل من تنبيك كيلو وابن مكان كنت أريد أن يعاد سورة الحج ويا أيها الناس أو يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. جكا نتيجة أكل الطيبات والعمل الصالح. وين نعم لا بد من ظلم ولا مجن. ولا نعم لا بد من جن ولين في جواب ظلم. كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. ولا نعم لا بد من هذا نفسك قسم بول. خير جن أمين. Kalau yang lain macam macam macam ni kini, si tadi kau pun mesti di kini. Boleh si, hari tengah ni dongko kebab, bulu kebab. Mungkin ni kini hari uji kini kalau tak, ni mungkin. Okey lah. Jangan sama orang kata orang yang kini ada di bawah ni, ni yang mudi wal yang berada di rumah. Kini ni di dalam rumah ni. Kalau macam, kalau si tadi Allah SWT ni. Mani ada lah hina mari kurang masa, kalau kasih opan itu juga. Walaupun Allah Subhanahu Wataala beri malam, bani Adam, di dunia dan akhirah, wajahnya hukum besar ini, anda hadir di. Jadi pada usia kekano di Islam, yang terjadi malam wah, kekano di Islam, yang terjadi malam itu wah, kita yopotin kekano di Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala wa qali manan bani adam tadabbugul jayin wa wa qali dun tadabbugul gudungu kau dekti manan awadi tong konokungu sudah kudut kabul Qur'an jadi si marah bin Khattab radiyallahu anhu hari damakainu kanan ko emad junobe wannobe buni jidudun kangan dan haitu Allah Subhanahu wa ta'ala abdan ingadu ni maudhi ni'matul Islam ni'matul hidayah Polisi aduna on duty. Ha en saale ya maqtul kitungal. Harawana Islam maqulendal. Allah Subhanahu wa ta'ala jatina. Fa mahma taghayyara al-izzata fi ghayri al-Islam adallana Allah. Kala kala kunel jetungal. Harawana al-Islam kujatara baynatun. Idan ya insanu Allah Subhanahu wa ta'ala nema bi wada nendi ko fiye ar-rum. Fasaji en fiye ar-rum. Kosaki fiji nusu gigi misal kuma kisi enam banyak alam. Jadi fiji nanti nak menahan misalnya deh. Kuhun ikon tadole di dasar. Kusin yang tajira. Wasakhara lakum maafis samawati wa maafil ardi jami'an. Min. Kusa ini mana. Kosaka di enne muradu mummul keji. Sila kisore. Awalam yarau anna khalaqna lahum minna khalaqat minna amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun sunna kana wa lanaka ma mura ma majidi nyamatan ma majidi waqtatan ma majidi jinatan yara kumisa yaako inna lahu wa inna lakum fil an'ami la ibra nusqikum minna fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan khalifan saya kalau disambut, yang terjadi, kasih jangan, kasih awal, dia dengan yang lain pun tidak Allah dan menjilat hati, ya. Tapi nanti saya arti itu, Muhammad SAW belum benar, tunjuk aja mirata untuk sul, ya rugi. Jika dia elsa yang dia berkulit dan kau kasih terjadi, kau nanti saya ikut dole, khusus memburi yang dole, ikut dole jalan dan memburi. Siko dole nage nuburien. Siko dole haibani nuburien. Siko dole haindawa nuburien marni dole. Kada murgu marni dole. Ande kama gurma dole, anyande murgu. Si murti akaya nuburma dole. Nenang Allah Subhanahu wa ta'ala o enti ɗiɗo ɗi fof majji o watti ɗi e juuɗe nden wa gallanna haalahu ko ka waɗi tan ɗum ɓay no woodi kulle ka ɓuure to e eltanaka hara to siwa hewtude ndeewa kono so yi e ngarata ka e ngartata soɗi kulle ndi ka ɓuruure ɓay kulle ngeltanaka toy si en yiɗi toy e ngartita ko yiide to yiɗata en siyenna ko kañi eltanaka en hutti on ñanooba e naggi to nande muɗum ɗum ɗon ɓayɓe eltana ko e ɓonndu goɗɗol ngol soke yo maɓɓenta faalɗen ɗon wa gallanna haala ta ɗum ɗo ko waɗir ɗum ɗo ko siile e waawmo rewde tan kallah subahanahu wa taala amma bani adama kamu o tagiraaka fu hay ɗin illa lildin ɓe wi karama koɓɓe ɓe wi allah subahanahu wa taala saga ni en ko woni tonka dow leydi ɗo fof fimen o elti ko woni tonka dow leydi ɗo fof o eltani en yo gollan en yakunu hidmatan lil insan yahdamu lahu amma al insan ja'ala khalqa al insan hadafuhu wa ghayatuhu wa maqsaduhu al ibada neɗɗo kañum ko tagira ko fiɗe walla wa ma khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun so wimi tagiraɓe jinna yimɓe sina fiyoɓe rewa yon noon ko yer ko jogitiɗen ɗum ɗo wowiɗen heɓuɗen jettungal ko yer ko lertiniɗen ne ɗiɗo kadi o ronkuɗen heɓude jettungal si tawi neɗɗon jogitike ɗum ɗo sa ɗowdina islam allah subahanahu wa taala foɗi onkiɗe walle e ɓurɓe moƴƴude ɓen e dow leydi ni ɓe nganndi sahabaɓe go tarno kaniraɗo alayhi salatu wassalam o wi nelaɓe ɓilla yiɗi en moƴƴa ko anngal feere an tun kadi woni wondemi wone hara on araɓe mamiren ta on mbimama hayso muuri o haa jenna kalmi jooni ɗo fof hooti waaloyo ko anngal feere an mi hootirta ko an mi waalo waalo ɗo feere nelaɓe sagan ko ma wiya on daymon wa abadan ngol ɗo giddo no tiiɗi ka ɓernde am sino suninimmi ko fertoten tar jenna ko kono ko ɓurimmi suninde ko si tawi mi maari mi acci on ɗo ma on mbawi ngaccilan ɗo haray mi anndaki e yiide hay ka nder aljanna no ɗaggaten naafi aljanna mi naafeyi ta wona ton ɗonne tan wonata ɗon e wiide ta ɗum tagagol ngo ɗon sunogal allah subahanahu wa taala tiftiri aya qur'an fi haqqihi wa fi gayrihi sabu karamo koɓe tafsirde wii al ibratu ko bi umumi lmasri la bi sukuti sabab wona fi makko kanke ɗum tabaraka wa taala wi man yuti rasul wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma alladina an'ama llahu alayhim min annabiyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin umma hasuna ulaika rafiqa karamo tawata siɗike ɗon tagam allahu subahanahu wa taala motto nelaɗo so wuuye ɗum ha o maayi hara allahu subahanahu wa taala ɓettanimo jarandiɗo wonde e eɗo yiɗi wonde ɓe ɓen ɗum ɗo wata ha morde sina dina islam hara ɗum ɗo no jeeya eko tawka ɗen haali ɗettude ɗum waɗen bi ayunina wale mbi yeeso men jangel ɗum ndaare ko ɗum si tawi ka ɗo dina hino lamdi andugol nde hoolaare nde jonna ɗen torten nde allah subahanahu wa taala weɗi tani sammu e leydi e tenne dina islam ɓe gantini leydi ɗe waɗaɗe tude o wi walakad inna aradna al amanata ala lsamawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa asfakna minha o wi wa hamalaha al insan hadihi amanatu ddin bani adama kañum ronditi yiɗi gaynayi si onon ronditiɗo ko kammu huli ronditiɗo ko leydi huli ronditiɗo ko keke e pelle huli o awi o jokti ko yoni mo arti ko ronditi toon est ce que onoɗat hakki haray hakkillarduɗo ɗo hakkillaray arbatu ɗo ɓayriɗen andi allah subahanahu wa taala wila halqu samawati wal ardi akbar min halqi nnas walakinna aktara nnasi la yalamun bani adama o fiiɗa simo leyi joni noon si tawi wa kammu e mawnude gantinike wa lendi e mawnude gantinike wa selma e mawnude e yoorude gantinike hunde bani adama ɓetti ɗum jokki kadi ko yeni ɗum hara o annda ko ɗum rondidi hadihi lamana wajibun adauha alalna no waɗi en tottugol ɗum allah subahanahu wa taala o wii إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا suratul nisa mera holara no wati ka jonni jande sey ko dara ko jonni jande do o kara mo ko de wete do al mubarak baba en o wete do abdullah ibn al mubarak fa rahmahullah sey tan ko wonno ne do nungu do e ketu gol holara bayri na adam na maki ajin amanata ila man samanaka wala taqul man qala mohol kama de johara re gen nitam wa ka jam ko jam dilo ti ono ye selo mubarak ti har ko omati mo wonno ay be al jaza ko men jinsu al amal kama tadinu tiba omati mo wonan de lan ko goto non e zaman makko makki no tan ko ki no kullo mu tabu tosta bol mena do alayhi salatu wa salam kan ba ji ko de arti e makki o ko ni le do le kullo mu ko woni o gosti هذا عند قومي كل ما قويه يا مبارك وينام قويني وقال ما إن من دمسك الكار يها وما نامي تنمي لمن يكا أين نامي لا نكوك بنا وانا تنم مبارك إني مو ني قويدا ميزون وفدا وانا نامي كلا قويدا ولنون نكوك وإني أعطم فالا قيايا وانا نامي فأنظر بنتان أين نامي تنم وإني مو فما يمتعي وعينكم أولي تنظم اللجوك إنك في أبا خاصة ونهتان لما يعرال في الانتفاق حاني عندك لما أبني حاصل لكي تنجب نعمة أولا تنظم ونهر صبر ونهر يتمنى يموت فسيدي حاصل مصر فانك لما قلني بلوتم ويا ومرك وفرد ما كوني مدنا ثم كيلو مكويته المبارك كوني وصول بطن كانت اللحمة لأي لهيتي مبارك هي بيرني يتي كان بليلة وقت قولي جبتين بيرني بحق أرى الفنيدة لما أن جودة حق موضون بك لما أن نبي مبارك مبارك وارك أن يبسط أمامي سمر ربهم بهم رزن جوان جسم رزن جسم بيجاك شكا أبنا من نعم مبارك إنيا مبارك يا شكا شكا أرجع إبني جاك إنه جاك جودة صار جاك كتار neti lamba mo da soti ono demo sanni na ko hande den ko no wa qabo na be ni ya tan an ha ta da mo so ko bay lan den de an di lamba yi da no bi ko met ni ya ko hotu mun do so mara te se te ka di ku de la na ya ko di ni de ta da ni di ta da so yi ta da ro ku ha da da abdul anan de ni ta na na da re te den de wa na re de wa de ambar jawel gila arba ko ko ni ko padu no gila ni nati do hay fonki le kale ni hotal ni na na fonu ni ande gila ni ari kai farga do ha hande hay fonki le kale ni hotal ni na nati ni dawni tetta ko ko har ni na ko ari no ko ni ari na na mu ko ni ame da nyamu do gila arba ko woni kander jarbe do ni wo ane ona man ne nyamu wo ko non nyamu tan ane ona man ne nyamu ko nay ni da sa ko dar ni nyamu en hal tan ni nyamu ko ni ko ni do ni nyamu an wa ba se ni de dal de wala sulo ma ko yi an ko ni ke ti wo mi ha ka ha de na da kan non mo gira ka ngal sakki amanat ka qalima qolara man min urti amma wa wa de der zarge bendu de hitane rota hoti ma suti de nyaba bay ale ona mata tawi ni le ona mata nyamu ko ko jamba tawi ala arin hal den de de o wa de na ko ni ko de tete na de do holli mo tetta de mono ngandi kan de hoti ma ko men na bay de nyaade ko sa de ni ya ko ta ma ho na de na ha ko o hoti de ma ko ta dan اي الله سبحانه وتعالى اي من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وهو في جنات تجلت فلما كان الجزاء من جنس العمل هذا هو المعروف يقول اذا دم بسيطه ونبي يقول شيء على جيس بسيطه فمرضى ما في مصر جوزا فلا نوكي مبارك مصر ما كنا يقول هو انسان كي نكون الله سبحانه وتعالى في الدنيا ومن سرقها لماذا؟ لإيمانه وتقواه لأنه نبي مبارك كان يريد كله بجوده وهي مبارك أستشير في أمر من فيسنا ما يهون وإن يأوى فإن هدي أو جوان أوه في جنبه كيف لنبو كاريجو أريد أن يريد أن يريد أكتبه أن لنبو كلامه يريد أكتبه كلما رأي أمر منه جاني لن تجل أن سلام أن ألا تنوى لك هرم دي في ناشمه فإن الجنب لا ذوك الجلد الله أمانه مبارك فيه karena ini saya jantara Allah memanggung agwal yang ada semua lantai nunggu yang ada Islam kalau waktu itu enggak, ini nafam orang, ini nafam masawal tapi amma susahir kukuli lakum kita lando hari jamiri mabit kemaan a'okta seharun kuju kemaun si kukudin ini abdi sana lawa mawa lantai ini wala nanggu ini al-Yahud kajina matka kada andira oskir gol netta kususat ini memari jauh Anna anna fara kadde kode andira osu gol nekko kode heilita oskirda to saida mani nari. Hoppe tedo, suara abu lakatam. Amma enen jilbeten nelabon kode maki, iza jaaakum man tarudawna dinahu wa kulukahu fa zawli juhu. Nelabon kode dina e jikku yye buku. Paname so. Jani non kode ito sati. Ngoni. Sungguh yang majlis kefadah, wakar yang dikenal. Sungguh pun saja iwo lewut itu nyalaku, lewut itu namu itu kolkah. Kawan terawih itu kumkan wakar. Poyah itu kamu yang nyusya namara ikon wakar. Poyah ini kasih jauh ini mati yaw. Lantan jauh ini jisimijiti ha. Nyeri nyalak ngelang doa yang nyisya marga sarazolam sirti ngokatam. Sirti itu. Nanti saya mubarak wajib di sini mu mati romantong. Oh ini jono mubarak. Oh ina. Kewiran di bila arka saan. Wanda mati orang. Ha han. Negeri alam surat ya wanda namun. Kami ini nama curi nama minat awak. Ta. Kewi. Kewi han jangan bicara sama hund. Nabi salam surat ada negeri kami kami curi lima posisi awak aman. Kewi asal tak tolong kami wanda ta. Kewi bicara ya aksi jambaran di jiwa. Pase ali nelaban ko be maati ko okete ko jomjina e jikku ni andaw hande ka beleedi burma am mubarak attu ni tore ko majabana am jammana no jewa mubarak e dum na waata ko ni sawala le dum non mara ko dum non wone waabe tay no safali am dum no kirta fi jaw di hande kad no kirta fi ngari hande kad ko mujina jikku no kata ko am ni ni dum wabu Oya, lando deki iko mungo, oki mubarak, oki to lando onjibina ni mubarak, oye tiyado Abdullahi ibn al-Mubarak, amirul mu'minina fil hadith. Yeah. Ayu amana, kono ni sabu dungo, kono ni sabu, Abdullahi ibn al-Mubarak jibina di hakku lebe, kani amana ki abidi, kasabu holare, kami matina ya. Nero non holare no dinge fu jomi tu bol Islam ala sango te yi hada din mas'uliyatu kulli muslim fardan wa jama'atan ka bo ko kali ti kala dul goto goto e jama'a jama'a ala asha ko wa ku be da ma wa di hoda ka do dina non si e fa mu ka jaben ko kama fa e walen to golli tirde wana wala ne de tum tonde ko bugol de gol de na sabu bu no ande bu ga de ala ko ni dir de ko am ni wodi wala ala ru sira inni fi jidi di sen ni miren iman gol din gol hu ne men hinde mo hinde selli te iman din ni na do ne don gol de sira hu ne ne di na di go di go ni ra قلت تبارك تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل إلى آخر الآية وسماهم وناداهم باسم الإيمان ثم أمرهم بماذا ناداهم باسم الإيمان ثم أمرهم الإيمان إذن كما يقول أهل السنة الجماعة الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تبارك وتعالى نجي بليه ومن يبون بالله ويبون بالله. إمام ابن كثير نصير في آية هيك تفسير ما خيئة دون بما كنو ليس تحسين الهاتف ونا يمير قلتك بجوجي ولي آية كجوجي قلتك بهمالك ولي لرآية فكي إيمان كبير كو إيمان موجود وإيمان مطلوب. بوي هنا هما إيمان الموجود. إيمان الموجود كنا فتا بني آدم كو أبيه جميلا بو ماكي يا كو قوانا هارا كنو بإيمان ما هم فوسة حقا ما تنم دول كنا لابو ماكي ما يدقل ما يدقل آية قرآن ما يدقل جولمن أن الإيمان موجود كو جولمن أركي ستمو بني آدم رسيك الكرم قصر نجاك ونجد تبارك وتعالى يا من يجيب العبد قبل سؤاله يجيب العبد قبل سؤاله على بني آدم تريد فاول في فيه ها حمد فاول فاول مجيبة من الله ركا من سلم وفعلا كان هو تريد فاول في فيه قلنا لا لمن يولينا هاني تجيكا من هدفاك kamu sewal jadi kalau kau anda ada hasil dunia sewal kau sewal sini aku jadi nama kalau kau mahaka sih wui narano kan dekat ayo sama bawah hari kuadu yang sih dia itu sewal wala sewal kau mula kata yang sehidat oh udah jodoh itu songkang ori no dikala kuru sitai orang iman ko na fa tan ko ko gumbi gol hunne janga fino anda ay dum do no selli dum do ko sunna dum do no haani gondi tirede o heba dum do timma gol ma ko non holli tira dum do no landi goddo go de do to woni iman sabbi te te do o da yakubu hul insa huwa bi nafsihi min nafsihi ko dum do de dor ka bi ta'at dan gol qur'an dulu kalau jamaah sholat Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah janggul ngurnamu indi mutibet barugul angkar kusunggul dewe kusunggul kaidata gumin al-bani adam sede mudung bui madu yenge fuwe meden madu ye aksaru nahino andi imma kalau jamaah jela namun ikatun nubunin naman taka man taka namun ibaraji ka Allah kiden yidi ka en yida si yidu gol en e andu gol en no moddi tawti no wadebe muskila fate hino ko andi fen dawa hebude iman hulen no wade ronka hebude iman immina do mo wada tawai wala do wi andara min kar mi wayri jul de jamo no ko yol sila rawno hatti mi regila hande do hay ko kruwa ver mi himbo mi jula hay ko darde di ene am kabari iman julu gol jamo no moddi ka ala tidak mari regela kruazer salina portabulo un contatto malo kruazer yo na kusona timo da handara er mo regel da un tawar ko kankoni ko no bayri ima timmi no wo ala yo kita wali na ko tina wala ko ko no bayri bola ko ima ni mino wala woni sitari ko oler timmo so da ya ha golle si o soni a immo to ndara mo nyokita yim ta ba changal har ko er daw gon ta golle owe ay mo daro da ha kon to la fe wa yet sidan nan andi do imano ko da buri marde do ka fer dengan di wodi ka tawa ka dawa ka to wodi no wodi wakki no to be nyande wo nyande daw go 4 heures di mata yal ta kam 5 heures plus tard har ka yehi lendi mardi mercredi jeudi vendredi samedi waktu sambil cari fotor, nyala ada bagai bawah sana, sejumlah tu maka wicir nele. Nuri Allah lah. Oh. Kera balde bayi kokam, imanul kulus. Wuri kader merte dan no balde, sarbaka. Sabai ikut iman, muci mas tiba yang wuri dong. Owalo ha'er jul goliana onana hayya ala salah, hayya ala salah, unna di gontali tau, imu ala nangu wuni, o immo o haddo farbe di makko o yara wa tay o gonna hay fuy o lo to araw jula fa ta ko ko ina rejula to yande o yetori dawgol golle wo suko wodo sandigaade nan yande o sandigaada onna bonni fa bana no mo wala ko fala o haddo sarbeti o mato go zorgo jilla wala ko fala anne bonna hayi ni mo golo wakko mo kere yitte ko tan jula Allah ma neza ko do mushkila jonno dum do ko ma anne yoga e tiji kin tiji di hande gandude awalan kunna la shay Allah subhanahu wa ta'ala wa hal ata ala al-insani khayrun min ad-dahri lam yakul shay'an madhkuran kunna la shay arina yakul sahar kayud arina la thumma awjadana Allah ta'ala min ba'di al-adam so wodi ne bawde tawno en ala kon wote wadde do kon ngandi en do kama faamen dum do aina kun qabla hadha al-maqam limadha jitu fi hadha al-maqam بعد هذا المكان الى اين تريد الى اين اريد الى فتي كنت بوالله حرنا منك كن من ادم منه كن من وقته شمين منه كهون تبياتا نقل سوال النبي رو حق الى مندن فصالة كن من جبك فشغوتا من جبتا dekki de golle o fi golle yeesudaamo golle adduɗo moɗen ɗo ko ɓee o o ara o jokka ɗon goɗɗe goo wiya négocié e makko ta jaɓataɓe tagandu no hoodi yaltinoɓe hay neɗɗo golle siwigol o juula e ma o ferma e place o juula andi ɗum ko faamugol ɗo komi addimo kon naa ɗum woni wadde ka tawde ti boutique a jonni goɗɗa wi yeeyi tumarɗa watawi bitiki on no fermi hay si tawi o yima hay ko ɓuurama mo woni janguda wiyawa gasi mba ko ɓuurama ɗemmari o yimani ɓayde ko ɓuurama gasi si ko ɓuurama tuma faalla janguɗo o fermi ɗemmari ɓen patoronɓe hande yay quoi si ko ɓuurama ma masala dina ɗaɓɓinata fermi mbuni heɓo to ɗon ndimmi yarli seeɗi ɗemmari ɓe joguiɓe o imani ko wiwone minga na lande ka janggowo tawma ko ɓuurama jokkuɗa si tawi noon ko ɓuurama woni hajuma joni simplation ya ɗaɓɓa ka jangga naɗum yeeta so ko fi on ɗum kon ɗum waddi on ko ɓayda waɗade ko haldu ɗon ko te ko wonɗa wadde kon kadi na ko boni ka janggol ɓurana koko boni kono yafaki matimum jonno wiyen jomumen tagay en adda en ɗo li hadafin wa gaya fiyo e rewmo jama on ara jokka ko faala maya kadi ya heɓoya ko faala no yaɗa heɓaɓe ɗum ɗon ko min mbaɓe mustahil kono si tawi attiɓe moƴƴideɓen ɓe famuno kaaɗo dina hika landi kurkanagol e waɗugol tabhiya fi makka se darti gurdan hudayb bin adi haato sahaba men e yii ko honno on yeeyiri gurdan muɗum fiyo islamu yaaru yeeso en tawa tawanɗen ɗon ɓe woɗɗi ɗum ɓayre yi o nanga ɓawo batin feƴƴi ɗe o nanga o wenga makka fi warugolmo hooreɓe quraysh luttuɓe ɓen fof tumbodiri tawi koɓe faala koyeɓe waɗu oɗo ko tawata nelaɗo si nani mettayɓe kala koɓe woni tawi ko maɓe jogomo ha ɓe disodira ko honɗum ɓe waɗata o hara musay ɓe jogimo ɓe disodiri ko honno ɓe waɗirta o hara si nelaɗo nani ɗum musayɓe woodi mabɓe wiɓe himo joga himo dari ɓe wi faggine wuurere nebban accen hande fata ukkemo nder to onɓe ara gasi goɗɗo mabɓe wi ɗum no fandiya o ya ukkede nder nebban onɓe wurɗa wono fandani o woɓɓe mabɓe wi tigiri on hirtenmo goɗɗo wi o yawa e mayde ara ɓerde ɓuttali goɗɗo maɓe wi haɓɓenmo ha o yoora jogoɗenmo taƴiremmo kucum kucum ha o lanna ɓe wiyay ɗon miɗo tawti fo wi ɗon miɗo tawti tawi noon oo bonnaɓe hay fof kaymo bonniɓe goɗɗum hay fof ala ko waɗi ɓe si wona himo acciti rewgol sanamu himo jokkinelaɓe himo rewde Allahu subhanahu wa taala ɓe nangimo ɓe haɓɓimo ɓe inni o ko accii ɓe addudemo kana mukabbalan alaihim jolka ko atti be wengode mo inni ya ma'asara quraish kara on jabay no ko mi jula dadde didi ko atti mi fortude jomi an mi jula sirte mo jula jule darde didi sa'id ibn amir al-jumahi ko golle on don be woni da'wa makko ka ko mo no di sa'id ibn amir al-jumahi islam ko mo no di sa'id ibn amir lafwa noddi mo ka islam ala innama da'ahu tadhiyatu man khudayr ibn abi kimari wa tawa je abe naru ko ko honno ngo wadete o okka o juli darde didi sa'id wi e darde didi labade timmune ya la husnihi ma wa ya la tamamihi ma julu na ware dala don be mate salli salatan wadde on julu ala fara futuro tawa tama nene ya wa kale mo je namo ke yonna dala don be mate ngala salatu salatu salam julde element de fo julde rewati tawi en salminay tu wayno de kaduna to julde den darde didi o salmino wi ma sara quraish sinno wanano sikko de ko mi jotini de julde ne ko sabu kulol mayde wallahi mi jotina ne de burini kono non ko fi watan sikko lan heli mayde be nangi mo be haddi mo sa'id ibn amir al-jumahi wi mi ki be takira mo kucung kucung ki mo habba ko buri hawnaade kon haa wonke makko ti yalti o wi ale hu o wi ale waye ko taja ko ko ko jubbi kon nga mo nyaare ni yaahi kon mo mo nyaare fi hom billa na la bala don ko te jundo ala do ci mo fala no o tippi tato no taw ka be ko be fala do fasa go ko jundo ala do won do le ko ka no mushriki kon li imanihi billah wa thiqatihi billah taybun no no way wondu de kala ka won harabil lintamo pe taki mo hano keli hano ko go juti saidi way kay ti jangangino sanko ka bandu makko yalta goto ari na tireni tabi gol ma tawmi yewti dayo woni ko bay ko bay na wo ena hida an hida yeli ka wonda do bayra tampi modja may yaha men dakita muhammad ha men hendo mo men adda men habba do men sirte men akita yaha Kubaydu yi, nini meka ali yela de wanda kandir sudu amido utkini mido jiki hara nela donno yaha elawul mudum bulla al-sufade kukuran tammi koi ngal kufan tefeja wana anunshi yi mi joyo ya ade kami wando ni dole ne yo kontina Allah subhanahu wa ta'ala yi minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadu allaha alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdilan kala wati tande do dal to tabiti tabitande pelle de tawta ko tidu dara na sama kala yiri de be takiti mo ha saidi wi takitorde ko muri do yaltini o kantu gitelen ka kammu bayri tay juuden no habba onni allahumma ahsihim badada ahsihim hadada wa qutulhum badada wala tughadir minhum ahada thumma kharaja rusul fa okay sa'id ibn amir al-jumahi o wi ko dum do woni sabu min minat islam fayri fu hoti go bu ya di do emi jabu o wi min mi yeli na ko buri marde valer e ngurna mun dan harala islam ko wonke mun ci ko ke di netta takilo layyo o sikira ni ko fi islam ko wa ta ko bay be janni mo do ko wala nali mo ko golle dem moyi pase o munni ke ha o lanni o yil taki o ulal to yi ta tawi di ta di janni lan wonna ma o do gor ko mo be do jotti o wana ko ko adi di wana o gor ko ni te ne worne tum o mo fekku be worne mo ta ta wonni ke mo yi di dum ngol jin ko yi bu ba yi bu ra ni ni hay hore an to wana ne ko sama kala ni mun du sa bon du mo yi ku ba de janni la won ne ma mala ko mo fere bani adam ko der ka de din islam tu wo sina do ni ya ta no ko ha ma ya mudu har bandi ko perdi wala ni ma ya ha tu no ma ja sa ni do ko ni do wala ko sa ko wal mo bani adam ha o ko ba wa sala ni islam Kalau saudara kepala ulien, sudah kandungan hati nak doh. Semut ini doh, kandungan durabek. Semut ini nanti doh, kandungan durabek. Semut ini ayahan, semut ini ayahan. Kalian sering berpon tahan, nanti mabun lima jalan. Kita mabun juga. Ezeu kan muhatta yang mabani Adam atau dolei di doh. Dan saya melosir Allah wuri dengan hati yang mabun. Kalau itu pun mabun dari mabun. بل الذي أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري طب النكاء أنت ذهب وراء شكاوك بموت موتون أروج الزوم من يبسط الظلمون وما إنه قبلت هذا الضوء كان من الله بمحطنا من أنت وقال لي كان من الله كان ولقد رمى الله بأسلا بروج الزوم أنت قلت Jika nanti rumus juga acari malu, bumi juga kadi acari malu, kau memayah. Jangan nanti watayau kita amat muda. Jangan Allah swt ulil, walla kamu sunna illa wa antu muslim. Barulah. Ini kulu nafsi daya satu mau. Ini kulu mana alaiha apa? Ini wa inna lajalina ma alaiha sa'idan juhuha. أي قدور له الليلة كفل كتابه كل شيء هالك إلا وجهه صلى على صهرت صوته ثم إن كان يبني آدم وفوقهم مارد قلين ولا تموتنا قلين ولا تموتنا ولا تموتنا فأتلام حضور النون التوكيل حضورنا قصدت وقصدت وتضغط وموضع إخو هاي الفعلنا فكتير الله الرجاء شنا هرك وجود شنا بهر مجال كما هرقهم جد جد الله سبحانه وتعالى يا من غير صار يموت وان لا يهما وان جد هر ان الله كون يجكود ترى الله سبحانه وتعالى يا شيء كذي وانا ما هو أرواتا حتى كذي يه كلش من هذا من الصلاة والصلاة جماعتي كلنا من الله سبحانه وتعالى كلنا Nukiba. Enakmu? Mindi bersalimu. Nala alam namaji. Sipura rambah maka dolegi do. Pukisina maka jomunu. Kupura jiri suwa tawande. Kajusa nala alam namaji. Yadja etra faru gulpura oyahta marba kamoda. Sipa mo'ya. Fakayun tukhajimunahu ilayhi. Sipa bomba sasarun tadaunahu arrikabihu. Siko mo yaran na budemo kamo yaran mo siko bone siko bonto pero yun na bano yaro mo na maya demu nila dun ba yun siko onti yaran na siko mo yaro ko ako ko wider habi muni habi muni yaki na tara ko siya ang sabi nila mo kano na dalang kaniya mo kasi hula ka po siya pulo puta ba yung magor na hula kano huli habi muni Satu monde nuni di yakinen kamori ada tong ko moye ya. Kala ada be mati yakinen moya. Kita ino ko ne ko bonto. Uno e ko jot ko ne lidu e ko foti e mi ko dum mi andi da ko dum mi tabi da ti di tabi sei wai ko nyanda. Onke ko mi wuri di kambo le di do. Di ada endo. Mi sei di anda mi sale di na bale. Ko ati endo. Ko sami ana wa إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كل الأرض يقول ما من شيء يوقع استعجلت إلى أمري ما هو قد ينبقى نفسه لا أظن ما تنسون في الأرض ولا لدون Ujuk ibut mengoha umayi orang nama ala ala kirida menadani kakabu ko abu tuhidi ko ya waynaha aina tadhaduna biha eh hal karean eh lepse an eh yiti an hulke nabu sili saan lakan to saan lakan to saan tabu nabu kari asada saan lakan to wakana ima mudi asya lakana ima kasa tunga hiti En tanto, si papá le no se funde en la idea, tanto le no me da acá o me matan. kaise o famondire e fudde famondirama timo nabede ko yida timo wiide wata nade nabo wadan an baamo wiide tarbiyaane dada nu ko diri yenna maaya la budda lahu min al-dihab la budda lil insan min al-nawm لا راحة في الدنيا ولا سلامة من الناس ولا بد من الموت إذا تبتما جنك وهبون دقوا إيسا سوطار على أبنا في من آثر الراحة فاتته الراحة كلا تجيب سوطك الأبنا وما يفوتك سوطار على الدنيا تنباب الغرور ودار التعب ودار الامتحان والاختبار لا دار الراحة Tuhan tak faham tu, mesti kita faham tak kalau jangan itu tamper dengan yang kita ini ngah, hanya ni. Kami si kalau mukut ini, kami inna lillahi ibad al futuna, salahu dunya wa khafu fitna, nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lil hayy wa salam, ja'aluha lijjatan wa takhadhu salih al a'mal fiha sufuna. Kami wana hu jiyada tabaraka ta'ala marga hati. Kesawa sa tendari abunan gusa gonga, gusa marto hati, tendari kesay wandaman, at dunya wa takhanidiha di ahliha, wallahi hada amrun adil. Abunan huli nilo kini e yudumun, kesay marto, kesay kukri dan darmu, kesay jamuno, kesay jumbulu lehu mungaran, kesay kabulu nyongo, kesay kesay, alamu ni akkule. Sama kita gonga. Ora ma ngadu na ngodo ni laye pur ko ahadan an ko no deje kay o amma mar da gara ni no deje rahe ala kunsi kay ne la don de ba ti dun ko sen hani samude kunsi kar mo ko do ko sori nan na ko lan ko ko jeu ko mayi no oronda onaba bayno na ba do sirama Sebenarnya macam apa benda Allah kata, awal ini cara mukabe Islam mana yang dia sabkoi ini orang yang Allah kata. Jadi mana menjadi awal yang memang itu. Wallahi Allah punya kebaikan, nak sesuatu kamu rekulub. Oleh jodoh itu, wah misalnya hebat, hakulnya wajud oleh nabi konsuli, hidup dengan nama. Wabe arine surrimo nilalo nemaki katati jakata bani adam tofokiti khabu ko almal wala halwal amal nemaki ko golle den eten mure banen e jawdi ma bin bawta sama jawdi din nebe mure den bawta ta haka tondu yir ko golle den naka ma tonti on bitala si ko mo geya si ko bonde kayta nerto o wi joni no qaba wa surrama surrida mo hoti wa alhari habbuna makko jolo makko a inna jolo makko hina wiide ya abdi aina alladhina dafanuka huna aina walisanu haluhu yaqulu dhahabu wa tarakuni ehi ga chila ndo nyimtu wa uli dhahabu wa tarakuk uli naam wa fi turabi dafanuk uli naam وجل مني والله لو ظلوا معك ما نفعوك اليوم والله هرب جوك من باب حبي في ملنجي من غوابان حج نانوتي بيه جوني بان حبي فنوه لا سر بما بيهي حيث لدون بواوتا حيث جون نو سيهي أهدك أنتم أمين أبول لماني كونوا فامنا هنم بني آدم نهاني تتكادد عثمان بن عفان رضي الله عنه لبيه شريه نصر بالبني آدم وصرى مهاجتي كان يبصر هناك كثيرا مساطن للعب المماتي عليه الصلاة والسلام في حقه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يندو عندي كورون كان ينفق تاغذى الطبوك نلعب ديكي سوكي جموال لرسل يوني بماكي اللهم ارض عن عثمان فإني قد رضيت عنه Jom mewela Usman mewela mama, nelayan memakai nenyan dek Usman lor rasa mukogol di bawah hande. Oh, orang hari susur ni kok begini? daroto ka hoore habru wulla ha yaltinire kara hannden ɗo ɓeyna kon wonɗa wullande ya Usman woni atafakkaru awwala laylati huna mi miijitoto jemma en arano on ɗo kayfoe kumu haali alhaali am honno waɗa joni noon mo nelaɗon ɓe maaki ma darrahu ma faala baada alyawm o heeɓi haagal kaw oma baalunana enen ko ɗum hande wiɗa koyen hoɓi sécurité e hoolaare fuy ala toon na ɗum ko ɗum si tawi ɗum ɗo faamen ko ɗiɗo ɗiɗi won toon nelaɗon ɓe maaki alkabru awwalu manadiril akhira ko ɗum woni dama lattetengal tippede si goɗɗo naate a lahara nelaɗon ɓe maaki kadi alkabru rawdatun min riyadi l janna aw hufratun min hufari nnar kabru wata wonde sinaɗiɗi ko kaburu jeeyaɗum e kaburuji eɓe mana ko beeli jeeyaɗum e beeli aljanna ma ɗum giiteeli jeeyaɗum e giiteeli yiite jahannam on kiri noon ka heeɓi won neɗɗo faantamo ɗum faamantamo ɗum nanantamo ɗum ko kanko tun e lette makko haa honde tuma haa ngande dargal dari si dargal darke kadi o yaa honto o naata yiite haa honde tuma ilal abad ko miijiti ke ɗum tawa kala ko naɓata ɗo on kiɗi ɗum jarama e mudaduna ɗo saabu kara mo koɗɗo nde wi la hayra fi lazzatin baada hannaru bakamme ko weli o si tawi ko mettu sa gayni naata yiite ono ha naɓattade naafi metta ɗum si tawi noon iwama ɗo ɗum ɗo en fo ɗen jaaɓi ko umuru muttafaqun alayha ɗiɗo julɗo e kefeero no jaaɓi waalagol maaya no waali naadede kaburu surre no waali tano lurra lurra ɗum ɓeɓe fo eɓe jaɓi amma noon ko feƴƴata toon kon ko julɓe ɓen gondini mo gondinaali noon saanga wuuri gondinayi saanga maayi ka o yedday so maayi kadi oe walaw tara idi lmujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna ko kafiruna inna muqinun hayɓeynaali muminun inna muqinun yaqin ɓurmarde ɗon imani so wiyaali inna muminun ɓendi inna muqinun hada liqan maha yanfa'uhum nde ɗo yananede ko no nafata ɓe ɗo o wiye aya goo walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan li qaumin yu'minun o wi hal yanduruna illa ta'wilahu o wi yawma yati ta'wiluhu yaqulu alladina natuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bilhaq fahal lana min shufaa fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mala ghayra alladhi kunna na'mal jonnon o wi qad khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yaftarun ɓeɗo ɓe felliti kaɓe ye yeddi seedi gondini kono ɓe gondini wattu katata gondingol nafata idan ɗum ɗo no watti en gondingol ɗum qabla fawati l awan awan al iman ko aduna ɗo jogore ɗum bi ilmi l yaqin wa ayni l yaqin wa haqu l yaqin cheikh mouhammad hassan hafidahullah ɓe waɗi ka deftere mabɓe wiyetende huququn yajibu an tu'raf ɓe waɗi ɗon damal bab haqqul yaqin ɓe maki yaqin ka luga arabe no fecci tati wo ko ilmu l yaqin wa aynu l yaqin wa haqqu l yaqin woodi woɗiɗo fo naari ka islam walla subhanahu wa taala yeetike en an umuru l gayb piiji wirni gondinal men e ɗiɗo ko an ilmi l yaqin ko gandal sellatu joguiɗen e majji kono en yaaliɗino ka kay en yaali ɓe maki sien iwi ɗo en yeehi wa uslifat l jannatu lil muttaqina gayra ba'id ɗon en yiiya e aljanna aynal yaqin wa burrizat l jahimu lil ghawin ɓe yiiya e aynal yaqin si tawi naatoɓe aljanna naati toon ɓe naatay ɓe jooɗo ɓe ñaama koɓe jonna ɗon an haqqil yaqin o ko pellet ko ɗum ɗo woni ɓayhino se waɗi misal kaadunaga fiyo en faamu so wi si tawi aariɗo ka sikko ma mo hooliɗa mo tawata hutaake so a anndiraamo fenande on nima yaata miɗo jogii njuuri ka suudu an ga a wiimo ey ɗa hooli ɗay mi hutaake ma anndiro a hoolike sabu anndiraamo fenande ka ene si o yehinoma doye butel njuuri o mo joɗɗini yeeso ma hara heɓani ndi ɗo njuuri aynil yaqin ka a felliti hinde to kono nane hari na ngal ɗo joguiɗa gandal ngal ɗo joguinoɗa e mayri nane hari ko ilmul yaqin joni noon a heeɓi gandal haqqul yaqin joni noon no gasa kadi gidema ɗe wiyano gasa ɗum anna si tawi ko njuuri ni e si tawi ko pase laaɓanama poyi so wi noon asay tudu junngo ngon mi simtinane feeɗa so simtini a meɗi a watte tawndu ko a tawi ko njuuri haray konno njuuri ndi wonanma ɗo ko haqqul yaqin a metti laaɓi o wi ko ɗiɗo tati yimɓe ɓen wuuri julɓe ɓen aduna ɗo siɓe gondini aljanna e yiida bi ilmil yaqin si dalngal dari keɓe yiira ɗum aynal yaqin siɓe naaɗama ndertoon ɓe wuurira ndertoon bi haqqil yaqin ɗum ɗo ni darajatil yaqin ɗum ɗo noon no hani faggetoɗen ɗum ɗo pase ɗum ɗo faggetotake nokkugo ɓe wi galle la hara ko galle ka yoɓete wona galle ka gollete al amal ko fi duniya ko wano noon si tawi en jaɓi ɗum ɗo no woodi e gimmindinde kadi darngal ka ɗum no gondina ala heeɓiɗo yedduɗo darngal sina joni men kambanaymo kamba ɓuusuɗo e nder qur'an narten ko ari toon fof so wi e aya goo zaama alladina kafaru an lan yubaasu o wi qul bala wa rabbi la tubaasunna summa latunabba'unna bima amiltu mbare kam mbaji ati qul bala wa rabbi la tubaasunna laamo ko laamol kasam wa nunu tawkid la tubaasunna o wi kadi summa la tunabba'unna laamol kasam wa nunu tawkid ese sama kala nawe fennugol dandal ko ma in min tinne ɗon o wi e aya goo wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yabaasu llahu man yamut joni wi qul bala waadan alayhi haqqan walakin aktara nnasi la yalamun jomin ko ɗi darngal no woodi koyemɓe ɓen woni annda o wi ko goonga ɗum hino woodi o wi e aya goo e suratu rahat wa in tajab fa ajabun qawluhum a ida kunna turaban a inna la fi khalqin jadid o wi ulaika alladina kafaru bi rabbihim wa ulaika al aghlalu fi aanaqihim wa ulaika ashabu nnari hum fiha khalidun kambaji gel liman shakka fi qiyami saa julɗo no suusu sikkitaɗo si darngal no woodi baaɗeɗo ayeje darngal ko gonga ɗum no woodi jomumen tabaraka wa taala yeetiken ɗum o yeetiken kadi killa ko woni darnirde darngal ko liyubayyina lahum alladi yakhtalifuna fihi wa liya'lama alladina kafaru annahum kanu kadibin ɗum darni darngal joni noon ɗo si darama fiiji ɓuy feƴƴey ɗo detagol ɗino diwɗu kono noon nelaɗon ɓe maka ni en kan hunde wootere wa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjuman ɗum ɗo paadi selluɗo goto e moon fo aray daro yeeso tabaraka wa taala o yewtida e maɗa o kontene golle maɗen o ñaawe o yoɓe hara e goto ala nantinande o ko ɗum sikkara mo koyɗo goto wi ñande dargal joomi men ñaawa e bani adama ha o sikka ko kanko tun taga ko kanko tun ñaawete hannde kadi hara wona an tun no ɗuuɗi kono ko golle ɗellande ɗum ɗo kadi ma heɓanen ɗum ilmul yaqin sinaɓe yo en darano golle ɗen ɗe sattay ko ɗum si neɗɗo andi hunde nde heɓata nden eko gollata kon ko wakkilo to ko gesimo majja na gootu waɗen misal siɗa marɗo santemo darnede birki piyama mil birki siɗa waali ɗa faalaɗe yitte ka yaasiɗe naade ka nder yaha fottaɗa sika wiyama ɗo faala naadanede ɗo birki nder ɗa inoɗe ɗa ñorante 5000 anna 5000 i ande ande o tawali kankaɗa ɓalkao hay nokku oyi asal ni lo ngoyek kita laru gol diri kita deng. Karena kasih sebenarnya kita tidak kita dan ahai tu orang anggap. Kalau dari dalam si, nanti kalau nanti asal ni lah betul ada diri kita. Kalau kau faham orang yang tak pernah urut monat itu. Orang apa hal orang tak? Si kau diri juga orang nonakir dia orang birawater. Oya awak sajur ada hakku melawan gol. Nanti kita lah mau di oro. Pasanti, dia ada tu dan apa ni? Jangan pesanin. Bawa ajaran wakil ada pikir boleh kaji, boleh boleh. Kau ajaran ko, osip kita tak kaji. Anjo yang halu arti, kau ada ko fokus. Ko kalimat nabi ni jangan lepas pesanin. Wakil ajaran wajang pun kaji ofudo. Ogol lah hayur meram. Orang di ko numpuk semua ogol leh. Ko ko anjo ko hendak tau. Nane ko hono war mo der nane ko ko woni handa de ko kurun si jomi men kala ko lima ya watu o wiete ko dum bomi jon nayna harada andi kurun umayr ibn fumanin nela be media de gazwa nande usud bayri wuni hawuni nela ban be makari sahaba be qumu ila jannatin ardha as-samaa'i wal ard ardha as-samaa'i wal ard qumu Umar ibn Humam yang hari ini lah. Nakumu ila jannatin ardu as-samawati wal ard. Nila rumahki na'am. Inna yahu. Al-jannah kitabah yahe nato. Yahe. Umar ibn Humam yalkini samar wajafat kandir jifamu. Uwi nila rukulain wa adlarna komitira kodim wa adlarna di jihadim. Lainungu iya mengimma men nato ya ulditam. Kepada ini. Uwi wallahi nila rukul al-jannah lubilam ba'a usallu uhduhu. Mu'ukkoni. Kui bakhin. Kalau ada macam mana bakhin, kui aljannah lupa minelap. Kui kau dah, aini lalu kau numpakan, mukmu ila jannatin ardu hatta mawat walat hari mujuri. Kui ni kekawin macam, kau anu gol kau, hendak kau. Kui ni lalu dah rasa maroh jangan demi yubin opinya mukul. Mai di zaman aljannah urjitam yubinatui. Simi dari ke ohani gaini nyamu de lo simi ye harai mi uri ngurna perdi. Harai ngurna nyamu gol de tamaroja tangon ko tam perdi. O deti tamaroja de ngubugi de kalibi. O surti ka apaka ngoye o aramati al jam. Nela rari bari hore mako yi oro de o gonga ni jomi mako gongi mako jomi mako gonga ni mo. E andiro konu ngandi koko o. Yo de kienko. Jono bungo hino landi Allah subhanahu wa ta'ala o yeki ke en o darnai en o lando en o nyawa en o yoba en kadi goto boko golli o yobe do fain khair fa khair wa in shar fa shar kunuza bi hadithul qudsi inna ma hiya a'malukum ufsiha lakum thumma wafiikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsuhu Jono nera donde maki pani ada ko ko darne ke biya to jomi mun lande nay ko dara gongora iri walande de do nera donde maki lan tazula qadama abdin yawm alqiyamah hatta yus'ala an arba de maki an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi madha amila bihi Ido na kumalande badi harallando todo wanan nantingor ko rabbul izzati wal jalali ya tamakari ya nam gurna mada wolanta ni jon ko no da fetir dan fop sayna to ni anda ala kun wadanda hay fi dun ala ton ko do wori ko do go bonna to lando da mo na ko hay fi o bonna ton tabaraka taala wi yawma yatadhakkaru al insanu ma sa Kau belum tahu anda saya wala kadihal apa. Wan sababih fima ablatu isuka yang almana ialah sapu ejo hacapan naik tiro kusin lu sabab. Tiro awal la naik jo lima pun jo kuno dah ende do dumun de. Kau janggu gol ina, kau dogang gol Islam, kau wali tak gol Islam, kau not gol maju kadang, kau yang gara gol Islam, kau bal esini man. E suare, e joku gorreo de imbre, e yaru golpere, e dimu gol sigareti, e uju gol kungoko, kumunjo kunada. Tumno koma wola, labana mapui. Pase ko ole ko wawna ku. Sinu shabab, kapokitir da oha rayra gaina. siko dogudu da gayna siko daragol jula julde timmune da gayna ka kayilor dawo Allah subhanahu wa ta'ala no ko kuma dum wala ko sa de ti dum non nga pulsi ha gasi aye to to joma kon to wada dum yara do be maki kadi wa an malihi min ayna kasabahu wa fima anfaqa jawdi makko din ko honto dabbini kaka dagi kaka kar fiji tasno do awola na joni maka hebuda jawdi din don tawe hino labi yeto ramo ko honto wadani tawa don kadi hino labi detton kadi wondi go ndido ko honto hebuda di ndido kaka harmi ko honto wadani kaka dagi don anange sewi mo dakki ka dagi wadi ka dagi o hisi mo dakki ka dagi wadi ka harmi o nangike mo dakki ka harmi wadi ka dagi o nangike min aina kasabahu wa fima anfaqahu kwani non jodi men yeti en kala de si mo yeti en ka wale kawe dagi si yeti ya ayyuhalladhina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradu minkum fa yeti en ka jawdi mon din taw nyamude hakkune modon na harmi kala kun enno to da juude neddo eto hala ba koy ko anjey berna makko de ga jannama ko hippu go li ko da nyama fikka ja wale to talle nyande dum konta te dum ko faljere no sun do ne la dambe maki goto men foko ma landi te ko do ci almal fitna jawdi no hawni fi yake mo yawtu no be be mo ki babeng kambe se be hebi no jawdi seeda ko be neno taw ci tawi na jabal men aljanna ngal woni ar daga haram perdi to ar taw ci tana man jodi dei fay da ngandi se nda da sura tane bu ya ko kulli muslimin sahih imam muslim hadithina to wo yim be dido be makka muhajirai muhajiran be jodi ke madina kambe dido so heba yawta fay ya alasna aktharu fuqara'il muhajirin si qur'ana ndido nane buri wasu be indo wasu be fo wirbe makka be ayen ma ya lasna fuqara inna ma nahnu aghniya onya ko ko min ala wonde pan ko pan wola ki da mari tu si hendu yiti kana ba haran do hewta ali ma amba oyi on asa ko ne ma janni falla ngola ma la mari hay son najo oyi oyi la mari kadi babba sin hokkiti ko wado oyi akhi anta lasta min al aghniya bal anta min al muluk ko la ngo benje ara do leedi do kita jogi su da mari guri ka walo da kita mari sonnaajo ka hunta tuyo ma da kara wa dali bakkaato kita mari mabun ku wado da yottine ka fala da biiznillah konno kari fala da ka do leedi do anta min al muluk na min al aghniya anta malikun min al muluk yo aw kala kan dani ba andi sai ko ma no men hande pangir ko di an ba ba ba san gal ko ndur dengal kontina yo ka do no yenta wada di fop tasse no je ko yeddi tan e ko bani adam neema di jomi mundi ndaru gol won tirbe do mudum be dum do yunsil insan an yam neddo dara do be maki ndare won tirande on lay denka aduna ko dum fuuta tan hawa o yeddi neema di jomi mundi kadina e ka moddere ndare won tirbe do modon be wi'o ko be yotto to do ko dum fuuta tan ha golla no moddere yon na jama ko ak yotto kone la dum ma kuno kon yi fegi goto fo jon ko ni daru de ka aduna ko burdo dum wowi ya bay do min kadi o on bay do o so wakila na hebato jokka da ba mo ha da kira ne hedi do kadina mo yi wakili do na e ben kenen ngabe na e goku tan ko kuram be balansa no kambe ka ko mi do jogi na ni jangal ya wono do gada na bandu ba enen ko mu kono di on wa ngai go tu hay ku sendai ko sendi en ko pidi didi ko al iman wal yaqin na balli di ka ko yindo wobe tagade yindo fasongo sitagi ka ka modere to goddo wala ma modere mudu ha gasi e allah akbar e allah go ben ko yindo allah hi e ne ngi ben non nay go tu ngoy kono sendi en kono sendi en ko di do di al iman wal yaqin kuno si imam ibn qayyim rahimahullah ga maki tawi al yaqin al iman wal yaqin wa sabr ko dun tamoto dina bani adam al iman wal yaqin wa sabr be maki firtu golbe o do ay wondo suratu sajada وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون في سيرة أو آية بماكي إذا تزوج الصبر اليقين تولد بينهما الإمامة في الدين وستون الصبر تغرط اليقين ونسان ناجا بيدي دو بريكي ميري ibbe jibinaaro do woko horeje kadina wonata fase ko ido jomi men jonniri hebu gabe anda imma o wi waja anda min huma immatan limaba de sabre wal yaqin ko dido ri dun hebirte haray sita wi engi wi do e ho hiden jabi wana dar gal barate na don heddete o wodi kay hede jomi ngori fariqun fil janna wa fariqun fi sa'ir koma e gedo wona ka hodo ya jonno ka hode te to hodo golle te do bayr den andi mo acci mawbe mum be fuuta e curu hudo won ko siude o ari o o tan yini ke ko yaw o tawta be darni hubere ka o nata o li sanane ka he ko nungade mo ko yaro na ko yaa yiba kuno watta na be hubare ka do na o heba taw hota kan kadi ka kaw ti ko jo do handu darano hore mayru ko do gay goto be wala wadde dum ardo do handi kam woko akko to kala kungo dillan so gondi ko satti tun haray iman ko puti mo ko ko man heba to dum tun do non mo de jogi o iman to ronda tay ko to na ka parce gondi nan ka ardiri wo gondi na o ci ma yon non si tawi en sikki en ara wone ɗo hara en gollanaali aljanna woɓɓe ara ɓetta gurna mum fo yeeya fiyana to aljanna jama on tanjino kadi fo go fotto e nder to faljere ɓuraɗo par ce joni min mo wii aljanna omo yeeyey inna allaha astara min almuminina amwalahum wa anfusahum li anna lahumul janna سيدمون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ويكاد وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله ويبير ألا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به شيخ أولو عائد ابن عبد الله القرني بماكي بعنا النفوس فلا خيار لبيعنا ويأنا نجوز بأن يتي جولة من بين e pitali men din e yeyi joni meden en ala droit hande kadi e tor wargol to torbu e ko en jeya ko wadan di darbe misal si o do no jogi kummoto hubbu o dogi ni ko ha o fala ba ko yeyi de ko wi o yeyi lan ko ne yewti pri men fotti mi jonni mo mi hendi ke kummoto mo o haran war droit hande kadi dirisi gol jonna fele kummoto yila kaw hendi pri mi lutina na mo hay mbugu mo wayna wiide ko ɗaa ko yiyata ɗaa ko yiyata ko ɗiɗo bakata ma ko an tum ɗum ne juuɗe makko ma waɗana ko vidage ko ma loota ko ɗum ne juuɗe makko gila kami gila kaw yeeyi mi o henndi ko makko ko owe ko wi chef aji qarni ɓe maaki ko nit e letti piddaali ɗin e jawle ɗen e yeeyi jooni men ɗen habbi aljanna jooni noon ko yeeyi ɗen kon tayna enen jeyi hannde kadi ɗen ala droit dirisugol ɗum wiya ko ɗo wonata ko ɗo yaata yaata ɗo waɗirta ni ɗum ɗo ko jommum yeetoto enno waɗirte ka kanko e ñata gi moolere ɗo juura a yeeyimo waɗa ɗum sa ñaamu ɗum ɗo a yeeyimo waɗa ɗum sa waalo ɗo a yeeyimo waɗa ɗum yahu jooɗoɗaɗa waɗa ɗum yahu waɗaɗa waɗa ɗum yahu ɓe waɗeɗa waɗa ɗum saabaɓen ko ɗum jagunota kono mayɗen ngajjaɓi aduna ɗo goɗɗo yeeya sama sooda o jonde kadi feere kumɗon en faala yeyde joni men pittal ɗin e jawle ɗen wiyen kadi en kafida e makko kadi jirisugo ɗiɗi ese haray sen ɗornen nundi ɗum ɗaali ɓe ngala jomen mo yo rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar ma kana lahumul khiyara وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمر ليس على الخيار بين النفوس فلا خيار لبيننا فنقال سبحان الله أنك لي جنة سيكون لنا مقال جنة ما فيكم دار نعيم فدار الخلد قال الله سبحانه وتعالى ودنه قال لدي ثوتا أريسي فاما روايات وانتا النومتا ما يتا sampata sonjata ko nana ta ko metta ta bo siba ta ko dum ton landa ta ke luati yaltin ta ke haba ta ke hanela do me maji yimbe aljanna nitta ta ko ya ta hurgo subhanallah ya hanela do me maji ba ya ta ba o tudu ba ya ta ba o hokko sahaba ta de ni lado ko woni nyaamu de ko non nela do me maji dum wonta lakere marne bangol puri mis Kuat tak kaki dia tu begitu tegas. Kalau nyamuk kau boleh tu. Kalau begitu kan nyamuk kau tu. Ya si, ala kau sahaja yang beral jannah. Kau mau andi bung, ya rasa hore ekoi esio natal jannah. Kita itu oleh nata kan? Kau nanti saya tu sih dari jahil. Allah Subhanahu Taala dan itu. Galat esat Allah Subhanahu Taala ini yang wong betul betul sunyi kehab betam si beri. سواء علينا أجزئنا أم صبرنا ما لنا من نصير. سيقول لي دودي سيدك دودي سيطرو دودي يقول لنا تبارك وتعالى جاباك به وانا كدريد سيجورك بحلقة فتة فإن جود مول لن دودي يوتي يقول لنا نغسى ويومين ويالسنين يقول لنا ربي بالا قوت نوتي فإن جود نغسى قواصرين ايدي وقتن دك ينكري زمون دك ولكن دي موسوى تقوت ويزوط يدك be du jekka on kan jekka hop dumunde tanjinaare yurmeende goto no taabo te ha dumunde ha neba saara na malik khadimun nar benna ya malik liyaqbi alaina rabb bani adam ko burno aje de burdan aduna to hande ko dum wori yalaade kan dirita akrahu shay'in ila al-insan al-maut ne ko buri anude so taji tay la wono ndare so jawo jogoto mo de ko mo renti Lari kama kun tamin hutahil al maut. Nekon anji maide. Jono oleto hata wa kuurno tatsu de makukom. Tawahande kumungo yero ko kutumburani mu maide. Liyakobi alayna rabbu. Uwi qala bal innakum makitum. Kon duma to be heddo to ngayal takato. Benna joni oro ko joni nado do seleko. Yain ka joni nanta baraka ta'ala. Benna rabbana galabat alayna shikwatuna wa kunna qawman dalin. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون بيجري تكاك يوم من دك دوم لتيم مد وان قال شاؤوا فيها ولا تكلمون ان قد هوتي تو درتو دكو وتاونولي دو ام دوني لتا مودو وتاتر لان هاي يوني نو كي تاي اونكي دي توريك يورمه له هاتوريك يورمه تي او فويو يورمه تاكه ما كنت مرباكا هوتا هاند كادي سنا جوراغول Allah subhanahu wa ta'ala dan lendu esore Allah subhanahu wa ta'ala wada indal janna dan nanat ko lite kan ko joge din mo fodan to yo mo bindre nyande dan ngal kander al janna makko no mo bi den doni o ya fa me bakati bi ma dan nanat ko lite innahu waliyyu zalika wa qadir alayhi wa sallallahu wa sallama baraka ala abdihi wa rasulihi muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh